Slaap wel, lieverd. Slaap wel, mama. Slaap wel, ventje. Zeker? Mijn vrienden noemen mij Fluim. Aha. Meneer Gaal, kan je me vertellen wat je verkeerd deed? Ik ben gestruikeld. Nee. Nog daarvoor. Heeft iemand zijn grootste fout opgemerkt? Niemand. Oh, laten we naar de bank kijken. Voilà. Oké. Ah, daar. Zie je het? De deur. Je liet ze openstaan. Ah. En de deur open laten staan is de ergste fout die je kan maken, omdat... Er kan toch naar binnen. Er kan een kind naar binnen. Oh, meneer Waterreus. Er is niets dat giftiger of dodelijker is dan een mensenkind. Je raakt het aan en je bent dood. Je laat een deur open en een kind stapt zo binnen in deze fabriek. Recht in onze monsterwereld. Ik ga niet in de kinderkamer. Ik doe het niet. Jij gaat dat wel doen, want ik wil dit. Onze stad rekent op jullie voor het halen van die kinderkreten. Zonder die kreten hebben wij geen stroom. Ja, het is gevaarlijk werk. En daarom heb ik jullie nodig op jullie best. Ik heb grizzels nodig die zelfzeker zijn. Hardnekkig, stoer. En bangelijk. Ik heb grizzels nodig als... als James P. Sullivan. Goedemorgen, Monstropolis. Het is al 5:05 in de grote monsterstad. De temperatuur bereikt de zwoele 28 graden. De reptielen onder ons zijn weer blij. En als het mij vraagt, wordt het een perfecte dag om misschien wat te maffen, slapen. Of gewoon die dikke kwaf onder je kin eraf te zweten. Opstaan, Sully! Ik heb toch geen wegdienst besteld, Mikey? Hey, minder praat, meer zweet, meneer Vetkwap! Ah! Voel de pijn! Ah! Jij noemt jezelf een monster? Ah! Griezelwood, griezelwood, griezelwood. Oh, het kind is wakker! Oké, okay, griezelwood, griezelwood, griezelwood, griezelwood, griezelwood. Het kind slaapt! Waaah! Tweeling, in het stapelbed! Oeh, ik dacht dat ik u liggen had. Oké, okay, zullen hier gaan? Klaar? Volgen. Oeh, nu is hij hier. Oeh, kijk daar eens. Oeh, oh, laat het kind er nu raken. Laat het u niet raken. Weet het wel, het is een goede zet. Ik maak kinderen bang in bed. Kom maar, poets die tanden, poets die tanden. Monsters hebben propere tanden. Een 18. Krijgen we een 19. Zie ik daar een 20. Oeh, niet te geloven. Zonder een druppel zweet. Kijk niet, kijk. De nieuwe spot is op tv. De toekomst is mooi bij Monsters & Co. Ik zit erin, ik zit erin. Van je leven. Wij starten uw auto, wij verwarmen uw huis, wij verlichten uw stad. Ik ben Monsters & Co. Hey, kijk, Betty. Een perfect monster op maat gemaakt voor elk kind. Geeft een superieure kreet die wordt gezuiverd naar schone, betrouwbare energie. Elke keer u energie gebruikt, is Monsters & Co. er voor u. Ik ben Monsters & Co. We kennen de uitdaging. De tijd van onschuld wordt korter. Een mensenkind schrikt niet meer zo snel. Natuurlijk is Monsters & Co. helemaal klaar voor de toekomst. Met de beste griezels, de beste raffinaderijen en onderzoek naar nieuwe energietechnieken. Oké, nu kom ik. Wij werken aan de dag van morgen. Vandaag. Wij zijn Monsters & Co. Wij zijn MC, Monsters & Co. Wij maken bang in uw belang. Niet te geloven. Oh, Mike. Ik was op tv. Ha, heb je mij gezien? Zoveel talent. Hallo? Ik weet het. Ik was goed, hè? Heeft iedereen het gezien? Het is uw mama. Haha, wat wilt je? Ik ben fotogeniek. Geloof me, dikzak, mijn smol gaat je nog veel op tv zien. Ja, bij opsporing verzocht zeker. Haha, jij bent jaloers op mijn schoongezichtjes in Stierde Studio. Moet goed, schatje. Help, Poes. Oeh, oké, okay, sorry, spring erin. Nee. Hey, waar gaat je naartoe? Mikey, er is een kretentekort. Wij stappen. Stappen? Yep. Nee, mijn baby, kijk, ze wil me rijden. Ciao, baby. Ik bel u. Zeg, slimmeke, wilt je weten waarom ik die auto gekocht heb, hè? Niet echt, nee. Om te rijden. Op straat, verstaat je dat? Met de tutuut, vroeg, en dus zonder te lopen. Even dimmen, oké, okay, boterbal, come on. Een beetje fysiek weken. Ik een fysiek weken? Hebben ze uw eigen gij wandelende berg? Middag, maak. Dag, Sally. Hey, goedemorgen, kinderen. Alles oké? Okay? Mama. Hoi, Sally. Zo, hey. Tof. La la la la la la. Hey, ragazzi. Hey, Tony. Buongiorno, Tony. Ik hoorde dat iemand alle griezeren dat kort gaat verpletteren. Ah, gewoon zorgen dat er genoeg stroom is voor iedereen. Hier, pak maar mee. Bedankt. Grazie. Ciao, ciao. Oh. Ja, goed. Hey, Fred! Goedemorgen! Ziet je dat, Mikey? Fred gaat ook te voet. Ja, hallo. Die gast doet 5 stappen en hij is er. Morgen, Sally. Morgen, Ricky. Hey, super, Sally. Tot op de griezelvloer, maat. Hey, Margot. Hoe was het in de jury? Hoi, Sally. Hey. Hey, hij hangt nog scheef naar links. Nu waar? Yo, de mannen. Hey, Jerry. Oh, ja. Hey, meneer Sullivan. Jongens, ik zeg het, u noemt mij Sally. Ik zou niet durven. Wij wilden u alleen veel geluk. Hey, kom aan, stop ermee. Zo verliest hij zijn concentratie. Oh, sorry. Tot ziens, mannen. Pak ze, meneer Sullivan. Stil, zo verliest hij zijn concentratie. Oh, nee, sorry. Ja. Monsters & Co, ogenblikje. Monsters & Co, ik verbind u door. Mevrouw Angstmaker is op vakantie. Wilt u haar voicemail? Oh, snoezepoes. Bubbelbeer. Gelukkige verjaardag. Oh, bubbelwuffeltje. Je bent het niet vergeten. Hey, Sally Wally. Oh, hey, Celia. Wilia. Gelukkige verjaardag. Bedankt. Dus doen we misschien iets speciaals vanavond? Ah, ik heb gereserveerd in een restaurant Harryhausen's. Harryhausen's? Maar het is bijna onmogelijk om te reserveren daar. Niet voor Bubblebeer. Ik zie u om 1:05 en geen minuut later. Oké, zoeteke. Denk romantische dingetjes. U met mij, ik met u, wij tweeën samen. Weet ge, maat, zij is de waar, echt waar. Zij is de waar. Ik ben blij voor u. Oh, en bedankt om me te helpen met die reservaties. Oh, geen probleem. Ze staan op naam van Bubblebeer. Oh, goed. Weet ge, dat was niet echt grappig. Wat is dat? Kijk eens aan. Maak kleine kinderen bang en kleine monsters. Ik ben niet bang. Ik ben allergisch. Ja, het zou wel. Hey Randall, doe dat op de griezelvloer, oké? Ik ben de top voor vandaag, Sullivan. Ik ga serieus griezelen vandaag met een paar van mijn beste beefnemmers. Wow, Randall, dat is straf. Dan wordt het pas echt gênant als wij het record eerst breken. Hoort je dat? Het is de wind van verandering. Hoort je dat? Het is de wind van verandering. Wat een kwal. Eén van deze dagen ga ik hem echt door u een lesje laten leren. Salubi, baby. Goedemorgen, Trace. Mijn hegelijk is Kargoke. En wie gaan we bang maken vandaag? Wazowski, waar zijn je papieren van gisteren? Oh, al dat papierwerk. Zou het niet gemakkelijker zijn als het gewoon wegvloog? Zarig dat dat niet meer gebeurt. Ja, wel, ik probeer mijn best te doen, hè. Ik hou je in het oog, Wazowski. En ik zie alles. Oef, die is zot. Alles. Alle griezelvloeren zijn nu actief. Assistenten, begeef je nu naar uw post alsjeblieft. Oké, mensen, Oostkust online. Beginposities, opgepast, griezels in aantocht. We mogen het beste monster winnen. Ben ik van plan? Oké, klaar. En 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jij zijn baas, jij zijn baas, de grote harige baas. Goed vandaag, Mikey. Yes! Wow, hou zo, hou zo. Volgende deur komt eraan. Er staat nog wat achter, Randall. Wel, misschien moet ik de kreetkleppen bij. Geef liever een andere deur. Ja, een deur, deur! Thank you. Wel, Jerry, en? Hoeveel staan we tot nu toe? We halen waarschijnlijk onze quota wel vandaag, meneer. Eerste keer sinds een maand. Wat is er gebeurd? Dat kind heeft me bijna aangeraakt. Het kwam zo dicht bij mij. Ze was niet bang van u. Ze was maar zes. Ik zou dood geweest zijn. Ik was bijna dood. Laat u niet gaan, man. Hé, we zitten hier met een dode deur. We komen. Let op. Uit de weg. Excuseer ons. We verloren al 58 deuren deze week, meneer. Ja, de kinderen van vandaag. Ze worden niet meer zo bang als vroeger. En start! Meneer. Ja, wat? Kijk. Attentie, attentie. We hebben een nieuwe griezelkampioen, Randall Boggs. Kinderfeestje. Jawoe! Vergeet wat ik zei. Hey, oppassen. Oh, James, dat is nog eens echt indrukwekkend, hè? Oh, ik doe gewoon mijn job, meneer Waterhuis. En ik heb het geleerd van de beste. Als ik hier binnen 5 seconden geen nieuwe deur in mijn station zie, dan draai ik je persoonlijk door de versnipperaar. Hey, Wazowski, goed gedaan. Die cijfers zitten goed. Echt waar? Oeh, dat had ik nog niet gezien. En zeg, hoe is het met Georgie? Hij doet het fantastisch. Ik vind het geweldig. Die gast is een reus. Laat die deuren maar komen, Charlie. Ik ben in topvorm. George en ik zijn gelijk broers. 23-19. We hebben een 23-19. Gelieve niet te bewegen. Mag ik daar voor de contact? Vooruit, mensen! Dekking zoeken! Oh, niet te koud, B. Vooruit, vooruit, vooruit. Hup, uit de weg allemaal. Ons kan als gebied. Evacueren met de zomer. We hebben een 23-19. Kom aan, mannen, evacueren. Uit de weg en voorzichtig. Achteruit. Voorzichtig. Oh. Alles veilig. Situatie is 99-0. Klaar voor decontaminatie. Hey, bedankt, jongens. Dat scheelde niet veel. Oké. Okay. We moeten de boel sluiten en het systeem heropstarten. Een volledige griezelvloer buiten werking. Wat kan er nu nog allemaal misgaan? Ik wil dat alle verdienden worden gecheckt en gecheckt. Wat een dag. Het is gewoon een moeilijke periode, meneer. Maar iedereen weet dat u er ons doorhelpt. Zeg dat maar tegen de raad van bestuur. James, dit bedrijf is in onze familie sinds 3 generaties. Ik zou echt alles doen om het niet in onder te laten gaan. Misschien kan ik iets doen. Maar... ik zou wel je hulp kunnen gebruiken. Zeg het maar, meneer. Weet je, we hebben enkele nieuwe griezelrecruten. En eigenlijk zijn ze... onervaren? Ze trekken op niks. Aha. Ik dacht misschien dat je morgen kon langskomen en hen demonstratie geven. Toon hen wat echt nodig is om onze supergriezel te zijn, hè? Dan begin ik met de oude waterreus Sprong en Grom. Jongen, goed zo, jongen. Oké, mensen. Alle deuren moeten terug. En zonder uitzondering. Oh, ja. Zo heb ik u nog nooit gezien. Gewaard, keigoed, maat. Nog eens zo'n dag en dat griezelrecord is in de jacquard. Je zegt het, baby. Aha. En pas op, we gaan niet alleen uit eten. Hè. Ik heb ook tickets voor de Monster Truck Rally vanavond. Plezant. En wat ga jij nog doen? Ik ga recht naar huis. Ik ga nog wat oefenen. Alweer? Het leven is meer dan alleen maar griezelen, hè. Oeh, geef me een keer uw eau d'orange. Ja, ik heb stinkparfum of eau de vuilbak. Heb je beerput? Nee. Of natte hond? Yep. Hier, spuit maar eens goed. Soms ben ik zo romantisch dat ik met mezelf zou willen trouwen. Absoluut, Mike. Een nacht vol romantiek heb ik voor de boeg. Vanavond gaat over mij en Celia. De loveboat gaat vanavond varen. Als je haar zo bekijkt, dat snoetige van haar, dat maakt me helemaal... Hallo, Wazowski. Swingende plannen voor vanavond? Wel, nu dat je het zegt... Ik neem aan dat je papierwerk in orde is. Voor één keer. Wel, uw zwijgen stelt mij helemaal gerust. Oh nee, mijn griezelrapporten, ze liggen op mijn bureau. Als ik niet in het restaurant ben, in 5 minuten zijn we onze tafel kwijt. Wat zeg ik nu tegen? Snoezeblies. Hé, hey, Bubbelbeer, zijn we weg? Absoluut. Het is alleen wat? Dat... weet je, er is maar één klein... Ik versta er niets van. Het is alleen dat ik vergeten ben om een aantal formulieren in te dienen. Maar ik deed er mij aan denken. Bedankt, maat. Ikke? Ik bedoel, ikke. Ja, ikke. Oh, oké. Okay. Zijn we dan weg? We zijn weg. Op mijn bureau, Sully. De paarse kopies gaan naar boekhouding, de roze gaan naar aankoop. En de goudgestreepte gaan naar Trace. De flauwkleur laat liggen. Paarse kopies gaan naar boekhouding, de roze gaan naar Trace. Nee, de roze gaan naar aankoop, de goudgestreepte gaan naar Trace. Maar in hemelsnaam, wat is flauwkleurig? Oh, dat is flauwkleurig. Hallo? Iemand daar? Er staat hier een deur. Hallo? Hey, pst. Is daar iemand aan het griezelen? Hallo? Yo. Oh, Michael. Ik heb veel verjaardagen... Wel, niet veel verjaardagen, maar dit is de beste verjaardag ooit. Hmm. Waar kijk je naar? Oh, ik moest juist denken aan die eerste keer dat ik u in het oog kreeg. Hoe schoon jij waart. Stop ermee. Je haar was korter toen. Ik denk eraan om het te laten knippen. Nee, ik vind het mooi zo. Ik vind alles mooi aan. Oh. Wel, gisteren nog vroeg iemand mij wie ik het mooiste monster vond van heel Monstropolis. Weet je wat ik zei? Wat heb je gezegd? Ik zei... Sully? Sully? Nee. Dat is niet wat ik wou zeggen. Ik bedoel... Mike, wat zeg je? Tuurlijk is hij knap. Ik bedoel... Hé, hey, jongens, dat is ook toevallig dat jullie hier zijn. Ik ging juist iets bestellen om mee te nemen. Michael? Sully? Wat is er dan geschoteld? Ga weg, jij. Geld alles om zeep. Ik ging terug voor uw formulieren en daar stond een deur. Wat? Een deur? Randall zat erin. Momentje. Randall? Volspelen. Hij wil zijn score opheppen. En er is nog iets. Wat? Kijk in de zak. Wat? Hè? Kijk in de zak. Welke zak? Ze hebben niks dat ik lekker vind hier. Dus tot ziens, Cilia. Wat gebeurt er? Cilia, alsjeblieft, probeer te verstaan. Ik moet hier iets doen, oh nee. Michael? Is het goed zo? Oké, okay, op 3, 1, 2... Een kind! Wel slechter had mijn afspraak echt niet gekund. Als we de getuigen kunnen geloven, is er voor de eerste keer in onze monstergeschiedenis een probleem met de kinderveiligheid. Wij kunnen de aanwezigheid van een mensenkind bevestigen, nog ontkennen. Wel, een kind vloog hier over mij en blies die auto op met zijn laserogen. Ik wilde weglopen, maar het greep mij vast en hypnotiseerde mij en schudde mij doorheen. Het is niet waar, ik heb alles gezien. Het is mijn professionele opinie dat het nu het moment is voor paniek. Uh-oh. Ah! Oh, daar komt het. In orde. Zolang het niet te dicht komt, is het oké. Ik wil dit. Pak het. Hé, aanblijven. Niemand komt aan kleine Mike. Mike, geef haar die beer. Bijenbeer. Hij weet niet. En jij zou dat ook niet moeten doen, want we zitten in de puree en ze gaan ons vinden. Dus alsjeblieft, stop met huilen. Ja, nu. Goed, Sully. Doe zo voort. Zo is het goed. Bijenbeer. En het doet geen aard. Raak me niet aan. Je hebt geen aard. Geef haar de boel. Maar het zou wel goed zijn als het dat nooit meer deed. Hoe kon ik dan nu doen? Hoe kon het toch zo stom zijn? Dit is het einde van het bedrijf. Het bedrijf? Wat kan het bedrijf mij schelen? En wij dan? Dat ding is een dodelijk machine. Het wacht waarschijnlijk tot we in slaap vallen en dan... Wham! We zijn makkelijke prooi, vriend. Een gemakkelijke prooi. We zijn zo goed als dood. Oké, kijk. Ik denk dat ik een plan heb. We gebruiken lepels en graven een tunnel onder de stad en we laten het los in het wild. Lepels. Oké, ik heb geen ideeën meer. Ik zet blok. Luchtballon, te duur. Een grote katapult, te opvallend. Een enorm houten paard, te Grieks. Geen plan, geen idee. Ik kan niet denken. Ik ben opgebrand. Mike, ik denk dat ze moe is. Wel, zoek dan toch een plaats waar het kan slapen. Terwijl ik werk aan een plan! Ben jij slaperig? Wil je slapen? Is het dat wat je wilt? Oké, Ino. Ik maak een schoon klein bedje voor jou, zodat je... Nee, hey, dat is mijn bed. Je gaat het helemaal besmetten. Oké, goed. Mijn stoel is toch comfortabeler. Auw! Wat? Het is maar een kast. Gaat je dan nu slapen? Hé, dat is precies Randall. Randall is jouw monster. Oh, jij denkt dat hij door de kast gaat komen om te griezelen. Jongens, hoe leg ik dat uit? Het is leeg. Ziet je? Geen monster hier binnen. Nu wel eigenlijk, maar ik ga je niet bang maken. Ik heb vrij nu. Oké, als ik nu eens hier ging zitten, totdat jij in slaap valt. Doe maar, lekker slaap. Nu. Nu slaap. Jij gaat vredig slapen. Misschien gek, maar volgens mij is het niet gevaarlijk. Echt waar? Wel, in dat geval houden we het. Gezellig, een huisdier dat ons kan vermoorden. Maar wat als we haar nu gewoon terug in haar deur zetten? Wat? Mike, denk eens na. Als we haar terugsturen, is er niets gebeurd. En dan is ons probleem opgelost. Is dat een grap? Dat is toch een grap, hè? Sully, ik denk dat ik gezien de omstandigheden tot nu toe zeer toegeeflijk ben geweest, maar dit is een gruwelijk idee. Wat gaan we nu doen? Recht naar buiten lopen met dat ding? En dan? Dan walsen we recht naar de fabriek, zeker. Niet te geloven. We walsen zomaar recht naar de fabriek. Sully, een zwabber, een paar lampen en een zeteloverdrek. Allee, daar houdt toch niemand mee van de zot. Denk ook aan die andere monsters. Loch Ness, Bigfoot, de verschrikkelijke sneeuwman. Ze hebben één ding gemeen met elkaar. Verbanning. Wij kunnen de volgende Geen zijn. Geen paniek, we kunnen het aan. Hey, hoe gaat het, Frank? Hey, gasten. Alles komt wel in orde. Nummer 1 wil alle vinger afdrukken. Voorzichtig. Van hier heb ik een goed overzicht. Beetje zakken. Ja. Dit is gevonden op de plaats van het misdrijf. Geen paniek. Schiet dan over geen paniek. Houd het is niet oké. Het is niet oké. Kalm. Zou besmet kunnen zijn. Heren, veiligheid is onze eerste bekommernis. En als er iets is dat... Nee, nu, niet, nu. Hallo, kleintje. Waar kom jij van? Meneer Waterreus. James. Is die van jou? Eigenlijk, dat is mijn kozijnzuster. Dochter, meneer. Ja, het is open bedrijvendag voor verre familie. Zal de memo gemist hebben. Wel, luister, James. Kom maar eens tot bij de simulator na de lunch vandaag. En geef ons die griezeldemonstratie waar we het over hadden. Hè? Ja, meneer. Vandaag is misschien een beetje... Ja, ik kom eraan. Oké, dan zie ik je deze namiddag, James. Tenminste, als deze heer de boel niet sluit. Hè? Jongens toch. Oh, een griezeldemo. En wel, dat is tof. Waarom weet ik nooit van niks? We kunnen de dochter van de kozijn van uw zuster meebrengen. Die wordt een hit. Hou vast. Kom aan, de kust is veilig. Oké, we zijn bijna verlost van dat ding. Dus wacht hier terwijl ik haar sleutelkaart haal. Maar ze kan hier niet blijven. Dit is het mannentoilet. Ik heb u nog nooit zoiets raars horen zeggen. Het is oké, het is in orde. Kijk, het is tevreden. Het danst van plezier. Ik ben direct terug met de sleutelkaart. Dat is nu nog eens een mooi dansje, hè? Het lijkt bijna alsof je moet... Oh. Al klaar daarbinnen? Nee, oh, sorry. Vier de krokodil, die daar zit naar die, zit naar die dek. Oké, is het nu dan gedaan? Hallo? Waar is ze naartoe? Is ze verdwenen? Zou ze onzichtbaar geworden zijn? Ik heb echt geen idee. Hup! Hey, jij bent goed. Oh. Rustig blijven. Trace, mijn lieve mooie bloem, je ziet er prachtig uit vandaag. Is dat een nieuw kapsel? Kom aan, vertel, het is een nieuw kapsel, hè. Het moet een nieuw kapsel zijn. Nieuwe make-up, facelift, rimpelvlek. Er is toch iets, hè? Je hebt iets onder je huid laten spuiten, zodat je er weer... Luister, ik heb iets nodig. Randall maakt de overuren vannacht op de griezelvloer. Ik heb echt de sleutel van zijn deur nodig. Ach, kijk nu toch eens aan. Weet je wat? Je hebt uw papieren niet ingevuld gisteren. Heb ik... papieren? Dit kantoor is nu toe. Ja! Klaar of niet, hier ben ik. Het wordt warmer, nog een beetje dichter. Ik ruik mensenvlees. Wat doe jij nu? Ik zoek het kind. Zet je het kwijt of wat? Nee, ze was juist... Hier is ze. Hey, wat scheelt er? Luister, ik heb altijd de vriendjes gezien. Oké, doe het. Randall, godzijdank. Wat gaan wij doen met dat kind? Het staat op de voorpagina. Het kind dat je zo... Ga dan nu eens zwijgen. Of denk je dat ik dat niet weet misschien? Ik heb de godganse nacht gezocht naar dat kind. Ik heb alles opgeteld. Met wat er gebeurd is in het sushi-restaurant is het kind misschien ontsnapt. Het zal wel, maar tot we het zeker weten doen alsof er niks is gebeurd. Begrepen? Jij zorgt dat de machine draait, ik zorg voor het kind. En als ik degene vind die haar lieten lopen, die zijn dood. Maar waarom zit je nu? Kom maar, weg. Weg. Ja, weg. Kom. Ik ben er al niet meer. Ze zijn weg. Kijk eens. Dit is niet oké. Helemaal niet oké. Ze hadden het over een machine. En dan? Luister, geen paniek. We halen gewoon haar deur naar beneden en ze is terug thuis. Oh, je hebt gelijk. We zijn twee gewone jongens op weg naar het werk. Niemand die iets merkt. Yo, de mannen. Alles goed? Hey, hallo kidoki. Zijn jij vermagerd of geamputeerd? Je hebt van de sleutelkaart, hè? Tuurlijk heb ik haar sleutelkaart. Ik zei toch dat ik haar sleutelkaart ging halen. Ik ging haar sleutelkaart halen en nu heb ik haar sleutelkaart. Oké, hier gaan we. Hij zorgt goed voor uzelf en loopt maar nooit meer door een kast, hè? Mike, dat is niet haar deur. Waar heb je het over? Tuurlijk is dat haar deur. Het is haar deur. Nee, haar deur was wit en er stonden bloemen op. Nee, het was zeker donker gisterenavond, want dit is haar deur. Hé, hoort je dat? Het is al juist daar binnen. Oké, stuur een kaartje kleine naar Mike Wazowski, nummer 22 in de Mike Wazowski krijgt zijn leven teruglaan. Mike, stop. Heel goed. En nu, bon voyage. Bye bye. Kom aan, kijk naar de stok. Zit je de stok? Met de stok. Pak hem dan. Mike, dat is niet de deur van Boo. Boo? Wat is Boo? Zo noem ik haar nu. Is er een probleem? Sully, je mocht het geen naam geven. Als je het een naam geeft, dan raak je eraan gehecht. Nu, zet dat ding terug waar het vandaan komt, of anders... Oh, hey! We repeteren een scène van het nieuwe fabriekstoneel met als titel... Zet dat ding terug waar het vandaan komt, of anders. Het is een musical, ja. Zet dat ding terug waar het vandaan komt, of anders. Of anders, of anders. En kut! We zijn er nog mee bezig. Het is nog niet helemaal af, maar we zoeken nog figuranten. Sorry, nu is het genoeg. Zeg vaarwel tegen... Waar is naartoe? Waar het gemeente? Waar is ze? Het is niet waar. Is ze nu weer in de wie? Nee, dat is nu echt... Nee, wacht eens even. Na regen komt zonneschijn. Dit is perfect. Ze is weg. Hey, waar gaat je naartoe? Sully, verpruts het niet. Niet nu we bijna het record gebroken hebben. Kom aan, iemand anders vindt het kind wel. Dat is hun probleem niet, onze. We zijn er vandaan. Wat zijn jullie aan het doen? Ze zijn aan het repeteren voor een stuk. We zijn er vandaan. Kop toe, Wazowski. Wat vind je van dat kind dat ontsnapt is, Sullivan? Eigenaardig, hè? Oh ja, maf, hè. Wel, ze zeggen dat de spoor van die kleine naar hier leidt. Jij hebt niks gezien? Of wel? Tuurlijk niet. Maar als er toch iemand van hier iets mee te maken heeft, dan gok ik op Wexford. Wexford? Ja, die van station 6, met die geniepe hoogstjes. Hé, hey, Wexford. Sully! Michael Wazowski! Oh. Gisteren was een van de ergste avonden van mijn hele leven. De ergste. En ik die dacht dat je van me hield. Lieve cadeaus, mozeke. Geet toch graag sushi? Sushi? Sushi? Mijn probleem is niet bepaald. Sushi! Wazowski. Michael! Mannen. Ademen. Blijven ademen. Waar is het kind? Kind? Welk kind? Het is hier in de fabriek, hè? Of niet? Je moet het niet op mij steken. Het zou nooit zijn ontsnapt als jij niet had vals gespeeld. Vals spelen? Ik... Vals spelen? Ja. Oké. Ik denk dat ik weet hoe we dit gaan oplossen. Wat gebeurt er als de bel gaat binnen 5 minuten? Dan is het speeltijd. Iedereen gaat eten! Dus, de griezelvloer wordt aan... geschilderd? Ontruimd! Zal leeg zijn, gek kalf! Ziet je die klok? Als de grote wijzer omhoog staat en de kleine wijzer omhoog staat, zal de deur van dat kind in mijn station zijn. Wijst de grote wijzer naar beneden, dan is de deur weg. Jij hebt tot dan tijd om het kind terug te brengen. Heb je begrepen? Boe! Nee! Hé, hey, jij daar! Halt! Hij is het. Die van de tv-sport. Affirmatief, dat is hem. Krijgen wij een handtekening? Tuurlijk, geen probleem. Kunt u dan schrijven voor Elisabeth, mijn dochter? Ja, eens kijken. Van uw griezelige vriend, beste wensen. En dan zei ik, als jij zo tegen mij blijft praten, is het gedaan. Oh, wat zei ze toen? Kijk, het mijn ma toch. Ik moest naar bed zonder eten. Ja, nog eens een paar. Fantastisch. Hallo, meisje. Hoe heet jij? Wazowski. Sully! Oh, Sully. Oké, Sully, kom aan, genoeg. Hey, hebben jullie soms Sully gezien? Nee, sorry. Oh, Sully. Amai, Amai, Wazowski heeft een probleem. 23-19. We hebben een 23-19. Oh, nee. Pak je. Sally! Sally! Sally! Oh, goed nieuws, maat. Ik heb de oplossing gevonden, maar we moeten snel zijn. Waar is het? Sally, dit is een blok vuilnis. Ik hoor nog altijd haar klein stemmetje. Hé, ik hoor het ook. Zeg, hoeveel kinderen heb jij daar? Boesje! Boe! Boe! Oh, is dat oké? Ik was zo ongerust. Ik was... durf dat nooit meer terug doen, hoorde mij, klein meisje. Oh, maar ik ben zo blij dat je terug bent. Oh, wat een liefdevolle vader. Eigenlijk is hij mijn kozijns zuster. Oké, Sally, zo is het genoeg. We zijn weg nu. Meisje Sophie! Ja, zeker. Op zijn kleine weg. Ja! Stop met Boe te laten lachen. Ik deed niks. Kom aan. Ik versta er niks van. Jij hebt Boe's deur? Ik leg het straks wel uit. Lopen. Oké, lopen. Kom aan. Het moet er zijn. Daar is het. Randall had gelijk. Randall? Wacht even. 1, 2, 3, 4. Het kind gaat eindelijk weg van hier. We krijgen ons leven terug. De nachtmerrie is over. Het is oké, Boe. Hé, wat scheelt er? Kom aan, we moeten hier weg. Mike, wat denk je nu? Randall is niet te vertrouwen. Hij zit achter Boe. En dan? Kom aan, onze tijd is wel beperkt. Nee. Ik vertrouw het niet. Luister, Sully. Jij wou haar deur en daar is ze. Dus doe voort. Nee, Mike. Wil je dat ik bewijs dat alles oké is? Goed. Hij wil een deur, ik haal Mike, een deur. Mike, wacht. Paranoïde haarbal. Mike. Oké, ten eerste, het is eenoogig. Als je mij wilt bedreigen, moet je het goed doen. En ten tweede, je bent gek als je denkt dat je door mij te kidnappen het record gaat breken. Denk je nog altijd dat het gaat over dat stom griezelrecord? Wel, inderdaad, totdat je begon te grinniken daarnet. En nu denk ik dat ik hier mijn schut moet afkassen. Ik zorg binnenkort voor een revolutie in de griezelindustrie. En als het zover is, dan zal de grote James P. Sullivan beginnen werken voor mij. Wel, iemand is hier duidelijk een bezige bij. Eerst wil ik weten waar het kind is. Jij gaat mij dat zeggen. Ik weet van niks. Dat zal wel. Serieus, ik meen het. Niks. Kom maar, dat ding beweegt. Ik hou niet van grote bewegende dingen die bewegen richting mij. Hey, Randall, kom aan. Zeg hallo tegen de kreet-extractor. Hallo. Kom aan, waar gaat je naartoe? We kunnen toch praten? Bij een koffietje misschien? Kom aan, we kunnen dit toch uitpraten. Wat is dat ding? Wacht. Nee. Nee, kom aan. Hey. Help. Ach, wat heb je nu weer verkeerd gedaan? Ik weet het niet. Ik heb de cilinder... Controleer de machine! Ja, maar we moeten iets wouden met de kreet in laat kleppen. Ja, dat is het probleem met die 32,50. Huh? Zit je die in laat kleppen? Oh, is dat het eerste stukje? Hey, Swam. Rijd je graag? Hé, want ik heb een heel toffe auto. Als je mij laat gaan, krijg je een ritje met de auto. Alsjeblieft, Swam. Het spijt me, Wazowski. Maar Randall zei dat ik niet mocht praten met slachtoffers van zijn vieze plannen. Wat is er gebeurd? Waar is Wazowski? Waar is hij? Kom op, dit is krankzinnig. Hij vermoordt ons nog. Voorzichtig, we moeten hier buiten, nu! We kunnen ergens ver weg van hier een nieuw leven beginnen. Salut, Monster & Co. Salut, meneer Waterreus. Nee, Mike, wacht. Hey, wat zit je van plan? Volg mij, ik heb een idee. Nee. Nee. Wat was dat? Je moet het kind bang maken, niet in slaap zussen. Ik ging dus voor een kruising tussen een slang en een ninja. Met een beetje sissen. Hoeveel keer moet ik nog zeggen? Het gaat allemaal over présence. Over hoe je een kamer binnenkomt. Ja, meneer Waterreus. James, perfecte timing. Nee, meneer. U snapt het niet. Kom, toon deze monster zo goed. Nee, ik kan u... Meneer, luister nu naar mij. Even opletten allemaal. Oh. Jullie gaan nu onze beste man aan het werk zien. Start de simulator. Maar, meneer. Slaap wel, liever. Slaap wel, mama. Slaap wel, vet. Poesje. Oké. Geef ons eens een grote luide brul. Meneer Waterreus, hier is geen tijd voor. Kom aan, waarop wacht je nog? Brul. Meneer. Brul. Goed gedaan, James. Boe. Oké, heren. Dank je, ik hoop dat jullie een goede les in griezelen hebben gehad. Lees hoor. Boe. Boe, ik ben het. Het kind. Meneer, ze is niet giftig. Wat? Ik weet dat het gek klinkt, maar geloof mij. Boe. Nee, het is oké. Ik wou alleen... Nee, niet bang zijn. Dat was niet echt. Het is alleen dat... Ik wou alleen... Randall's fout. Randall? Ja, we kunnen u zelfs meenemen naar zijn geheime labo. Het is hier in de fabriek. Hoe kon dit gebeuren? Wie is hier nog van op de hoogte, hè? Niemand. Goed. Dit bedrijf kan geen slechte publiciteit meer gebruiken. Voor we iets anders doen, moeten we zorgen voor het kind. Ik had nooit gedacht dat dit zover zou komen. Niet in mijn fabriek. Het spijt me dat jullie hierin verwikkeld zijn. Vooral jij, James. Maar nu kunnen we alles weer rechttrekken. In belang van het bedrijf. Meneer, dat is niet haar deur. Ik weet het. Ik weet het. Het is de uwe. Kunt je dat geloven? Ze zeker soms verschrikkelijkheid. Hey, waarom zeggen ze niet de verrukkelijke sneeuwman? Of de vertroetelende sneeuwman? Hey, waarom niet? Ik ben gewoon een toffe gast. IJsje. Ah, nee. Wees gerust. Het is citroen. Hey, jij dan toch, grote jongen? IJsje. Heb je gezien hoe ze kijkt naar mij? Oh, gaar met die gast. Ik snap het wel. Verbannen worden is niet makkelijk. Neem nu mijn maat Bigfoot. Toen hij werd verbannen, maakte hij een enorme luier van Klibop. Hij zette dat op zijn hoofd als een kroon. Hij noemde zich Klibopkoning. Maar voor jullie zal het niet zo erg zijn. Ik bedoel maar, jullie hebben nog geluk. Verbannen met uw beste vriend. Hij is niet mijn vriend. Oh, ik dacht dat jullie vrienden waren. Jullie zaten zo lekker te knuffelen in de sneeuw en zo. Zie hem daar nu zitten. Mijn leven om zeep. En waarom? Een stom kind. Door uw schuld zit ik nu vast in dit bevroren niemandsland. Niemandsland? Je bedoelt zeker Wonderland. Kijk eens rond, eerste klas sneeuw, hè? En wacht tot je beneden het dorpje ziet. Schattiger kan het niet. En dan heb ik het nog niet over de gratis jakmelk. Wat heb je gezegd? Jakmelk. Jakmelk, dat is zeker geen picknick. Maar als je de haren eruit wist, is het eigenlijk wel lekker. Nee, daarvoor. Iets over een dorp. Waar? Zijn er kinderen? Kinderen? Tuurlijk. Toffe kinderen, saaie kinderen, kinderen die op rotsen klimmen. Waar is het? Het ligt aan de voet van de berg. Ongeveer 3 dagen stappen. Oh, 3 dagen. We moeten er sneller zijn. Je wilt naar het dorp gaan. Oké. Regel nummer 1 in de bergen. Ga altijd... Ga nooit naar buiten in een sneeuwstorm. We moeten op zoek naar Boe. Boe? En wij dan? Sinds dat kind hier is, heb je alles wat ik zei genegeerd. En waar staan we nu? Oh, wat een bijna het record verbroken, Sully. We hadden het bijna gehaald. Dat heeft geen belang meer. Heeft geen belang meer? Wacht eens even. Heeft geen belang meer? Oké, dat is... Nee, goed, tof. Nu komt de aap uit de mouw, of niet soms? Oh, kijk nu toch een keer. We zitten zonder ijsjes. Laat me... Ik ga er buiten nog een paar maken, hè. Sully, wat doen we dan met alles waarvoor we gewerkt hebben? Heeft dat geen belang? En wat met Celia? Ik zal haar nooit nog terugzien. Heeft dat dan geen belang? En ik dan? Ik ben uw maat. Ik ben uw beste vriend. Ben ik niet van belang? Het spijt me, Mike. Het spijt me dat we hier vastzitten. Ik heb dit nooit gewild. Maar Boe is in gevaar. Ik denk dat we haar kunnen redden. Als we nu snel afdalen, dan is het... Wij? Nee. Er is geen wij. Deze keer niet, vriend. Als jij daar buiten wilt gaan bevriezen, mij niet gelaten. Want je staat er alleen voor. Come on nu, George. Ik weet dat je het kunt. Ik heb speciaal een makkelijke deur gekozen. In Nepal. Rustig en stil Nepal. En wel, je hebt gelijk. Hier, pak vast. Geef er een lap op, Georgie. Service, opzij. Sorry, George. Hey, wie denk je dat je zei? Huh? 23,90! Uit de weg! Eindelijk! Ik had jou nooit in vertrouwen mogen nemen. Vanwege jou heb ik mijn beste griezel moeten verbannen. Ah, met deze machine zijn geen griezels nodig. Trouwens, Sullivan heeft zijn verdiende loon. Sullivan was een betere griezel dan jij ooit zal zijn! Lang ik hierop heb gewacht. Sullivan! Mike? Kijk, ik zie dat kind dus wel graag, hè. Mike, je verstaat het niet. Ja, toch wel. Ik was gewoon kwaad, dat is al. Ik had tijd nodig om na te denken. Maar moesten we daar nu echt achterlaten? Ik word aangevallen. Nee, ik val u niet aan. Ik ben gewoon eerlijk. Luister, dus. Kijk. Jij en ik, wij zijn een team. Niets is belangrijker dan onze vriendschap. Ik weet het, meisje, hij is te gevoelig. Kom aan, maat. Als jij gaat wenen, ga ik ook wenen. En kom ik hier nooit doorheen. Het spijt me dat ik je in de steek heb gelaten, maar ik ben er. Hey, Sully, ik leg hier wel mijn ziel bloot. Het minste dat je kunt doen, is wel opletten. Hey, kijk eens aan. Het is Randall. Het is... Kom aan! Oh. Sta op! Er mogen geen getuigen zijn. Die zullen er ook niet zijn. Ik ben blij dat je terug bent, Mike. Niemand moet toch voor u zorgen, grote haarbal? Ja! Snoezepoes, ik heb nu geen tijd. Kom aan! Michael, als je mij nu niet zegt wat er aan de hand is, dan is het gedaan. Hoor je mij? Gedaan! Okay, de waarheid. Wel, het kind waar ze naar zoeken, Sully liet haar plan. We wilden haar terugsturen, maar Waterreus heeft een geheim plan. En nu wil Randall ons vermoorden. Je denkt toch niet dat ik al die leugens geloof, Mike Wazowski? Mike Wazowski. Ah! Ik hou van u, snoezeboes. Vooruit uit de weg, kijk uit! Dood! Kijk uit, uit de weg, uit de weg. Pardon, service. Kom aan, kom aan. Ik sta daar, de meisje. Daar zijn ze. Attentie, iedereen. Randall Boggs heeft zo net het griezelrecord aller tijden gebroken. Dat is waar. Mijn best. Kom aan, pak ze, bubbelbeer. Daar is het. Ga voor mijn start. Sully, wat doet je nu? Hou je vast, Mike. Ze zijn nu helemaal zo. We moeten aan Boe's deur raken en een station vinden. Wat een plan. Simpel, maar krankzinnig. Oh! gaat hier dood, Sully. Daar is hij. Doe haar lachen. Wat? Sully. Doe het nu. Au. Doe ze open. Hij komt eraan. Geef mij dat kind. Wauw. Konden ze ons niet verbannen naar hier? Kom aan, we moeten een andere deur vinden. Kijk, Booster! Daar is hij. Kom aan, kom aan. Geef me je hand. Sully, schuiven. Schuiven. Oh, ja. Spring, ik sta vlak achter u. Kom maar. Haast u, ga door. Ga naar binnen. Ja. Oh, dat was vreemd. Mike. Oh, sorry, maat. Hallo. Dat doet bij, nee. Salamanders moe. Goed gedaan, maat. We zijn hem kwijt. Boe! Nee. Bedankt voor samenwerken. Doe ze open. Open de deur. Kom maar, Nina. Daar zijn ze. Sully, wat heb je van plan? Sully! Nee. Wow, we zitten op een TGV, maat. Ziet gij ze? Daar zijn ze. Ze is niet meer bang van u. Ik denk dat je op straat staat. Oké, kom aan, de eindsprint. Oh, wat een teamwork, nee, dames en heren. En hier gaat hij. Alsjeblieft, niet doen, nee, nee, nee. En hij is naar de maan! Ma, zit weer een krokodil binnen. Wat? Weer een krokodil? Geef me de schap! Sluit erop, ma. Wilt jij de eer, Mikey? Met plezier. Inderdaad, Poe. Je deed het. Je hebt hem. Kom aan. Oké, Poe. Tijd om naar huis te gaan. Zorg goed voor jezelf en braaf zijn, hè. Oké? Oh, nee. Geen stroom meer. Doe haar weer lachen. Oké, ik heb nog iets goed. Dat wordt huilen of het lachen. Oh, sorry. Ze heeft het niet gezien. Wat? Wat heb je gedaan? Vergeten te kijken of haar stomme kap op stond, gij domme dikzak? Onkel Mike, niet roepen waar ze bij is. Je weet toch dat ze moet lachen? Juist. Hey, Boe, grapje. Kijk. Ziet je wel? Plezant, hè? Pas om te lachen. Wow, wat gebeurt er? Hou vast. Zodra de deur landt in het station, snij de stroom af. Pak het kind. En de misdadigers die verantwoordelijk zijn voor deze chaos. Het is niet waar. Een welkomstcomité. Wat gaan we nu doen? AOB. Kom traag naar buiten met het kind duidelijk in zicht. Oké, oké. Je hebt ons. Geef mij over. Hier is het kind. Ik zal meewerken. Maar voor ik ons meeneemt, moet ik één ding zeggen. Vangen! We hebben een toxisch project. Halt! We maken de zone af. We hebben... Stoppen! Kom aan. Laat ze niet opstappen! Huh? Wat? Nee, wacht. Kom terug. Hij heeft het kind. Sullivan! Sullivan! Geef me dat kind! Genoeg geduurd, James. Ze is thuis nu. Laat haar gewoon gerust. Dat kan ik niet doen. Ze heeft te veel gezien. Jij ook trouwens. Het hoeft zo niet te eindigen. Ik heb geen keuze. De tijden zijn veranderd. Griezel alleen is niet genoeg. Maar kinderen kidnappen? Ik kidnap wel 1000 kinderen voor ik dit bedrijf kapot laat gaan. En ik leg iedereen het zwijgen op die mij wegloopt. Oh, nee! Slaap wel, mama. Wat is dit? Wel, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik heb een paar grote fouten gezien. Maar hoe is het? Laten we naar mijn favoriet stukje zien. Zullen we? Ik kidnap wel 1000 kinderen voor ik dit bedrijf kapot laat gaan. Wat? Ik kidnap wel 1000 kinderen voor ik dit bedrijf kapot laat gaan. Wat doen jullie nu? Blijf van mij af. Jullie kunnen mij niet arresteren. Ik hoop dat jij blij bent, Sullivan. Jij hebt dit bedrijf gekelderd. Monsters & Co. is failliet. Waar haalt iedereen nu zijn kreten vandaan? De energiecrisis wordt alleen maar erger. En dat is jouw schuld. Blijf waar u bent. Nummer 1 wil met u spreken. Geef acht. Hallo, boys. Chris? 2,5 jaar undercoverwerk was bijna verprutst toen u dat kind binnenliet, meneer Sullivan. Natuurlijk, zonder uw hulp had ik nooit geweten dat dit allemaal de schuld is van Waterus. En nu dat kind. Ik wil haar alleen naar huis brengen. Komt in orde. Breng mij een deurversnipperaar. Wat? Bedoel je, ik mag haar nooit meer terugzien? Zo zal het moeten zijn. Je krijgt 5 minuten. Wel, oude goemeiske. Meisje, zachtie. Ja. Oh, boe. Het was plezant. Ga maar. Ga maar groeien. Boe. Boe. Oh, kijk eens aan. Ja, weet je... Oh, dat is schattig, ja. Boe. Dat is heel mooi. Kom hier, jij. Oh, hij is een flinke beer. Ja, daar is Chris. Er komt niks meer uit die kast om je bang te maken, hè? Ja. Vaarwel, Boe. Poesje. Poesje moet nu weg. Dit is nooit gebeurd, mijn heren. En ik wil hier geen papierwerk over zien. Breng hem maar weg. Ik denk dat we verlof krijgen vandaag. Gek kalf, ze gaan de fabriek sluiten. Ik zeg het u, maat, toen die muur naar boven ging, had je waterneus je gezicht moeten zien. Ik wil wel een kopie van die tape. Hé, hey, alles oké? Kom aan, maat. Kop omhoog. Ze is weer thuis. Tuurlijk, de fabriek is naar de knoppen en de honderden monsters hebben geen werk meer. Om maar te zwijgen van de woeste massa die achter ons aankomt als er geen stroom meer is. Maar hey, we hebben toch goed gelachen, hè? Lachen. Staat de man? Hallo? Hallo? Test? Test? Hey, goedenavond. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Goed u te zien. Oké, het is fijn om hier te zijn in uw kamer. Van waar zijt ge? Laat maar zitten. Je zit in de kleuterklas, hè? Oh, mijn kleuterklas. Gepeste 6 jaar van mijn leven. 6 jaar van mijn leven. Maar ik had van sport. Voetbal was het beste. Oh ja, ik was de rapste van allemaal. Ik was dan ook de bal. Ik was de bal. Heb je... Oké. Ik ben hier de ganse week. Bedankt voor uw aandacht en uw drinkgeld. Goed gedaan, Mikey. Je haalde uw quota op het eerste kind van de dag. Niet slecht, hè? Weet je, alleen iemand met een perfecte komische timing produceert zoveel energie in 1 keer. Aha. En het feit dat een lach 10 keer krachtiger is dan een kreet, heeft er niks mee te maken, hè? Bubbelbeer, kom eens hier toe. Snoezepoes. Bubbeltje. Oh. Oh. Meisjes, doe, stop. Michael, je bent zo charmeur. Hey, heb je het boekje mee? Ze hebben een hele doos geleverd. Laat eens zien. Sully en ik staan op de cover, hè? Niet te geloven. Bubbelbeer. Mijn foto staat op de voorpagina. Woo! Oh, wauw, dit is plezant. Oh. Hey Sully. Hey Mike. Ik was zeg, juist... Heb je een minuutje? Er is iets dat ik u wil laten zien. Maar... Oké, ogen toe en volg mij. Kom aan. Niet piepen, hè. Blijven volgen. Kom aan, blijven volgen. Kom aan en volg de zwoele klank van mijn stem. En stop. Doe maar open. Tada! Mike. Is dat... Sorry dat het zo lang duurde, maat. Al dat hout, dat was nogal een gepuzzel. En je weet dat het alleen maar werkt als je elk stukje hebt. Loopt, klap en actie. Als ik nu eens rijk was, rijden we met een minuutje of twee. Dan kocht ik een villa met uit. uitzicht op zee. En als ik nu eens knap was, stapels op zou kunnen, want dromen staat vrij. Ik zou helemaal niks zijn zonder u erbij. Ik zou helemaal niks zijn zonder u. Ik zou helemaal niks zijn zonder u. Ik zou helemaal niks zijn. Oké, al klaar daarbinnen? Hallo? Hallo. Kom aan, stop ermee. Zo verliest hij zijn concentratie. Oh, sorry. Tot ziens, mannen. Pak ze, meneer Salomon. Ja, of is Sullivan niet Salomon? Ah, nu is die zenuwen terug. Sorry. We gaan nooit meer in Hollywood mogen werken. Mag jij nog eens doen? Zwijgen. Blijf draaien. Maak het nog erger. Vooruit, mensen. Tekken zoeken. Hey, bedankt jongens. Dat scheelde niet veel. Oké. Okay. Stop! Tada! Oh, boe. Het was plezant. Ga maar. Ga maar sproeien. Wat heb ik gezegd? Wat? Oké, kat. Hey, Ted. Goedemorgen. Ja! Hé, hoe was dat? Was ik griezelig? Heb ik de rol? Dank u. Mag ik het nog eens doen? Ik kan nog groter. Volgende. En actie. Oké, lopen. We zijn op. Die gasten maken nog wat meer boen was op de vloer misschien. Momentje. Randall? Valsspeler. Hij wil zijn score opheffen. En er is nog iets. Wat? Kepijk in de babak. Ik denk dat je bedoelt kepijk in de zapak. Wat? Heb ik dan... Misschien moet je gewoon eens meer lepezen in het scripiept. Jij denkt dat hij door de kast gaat komen om te griezelen. Jongens, toch, hoe leg ik dat nu uit? Het is leeg. Gezien? Toedeloo. Actie. Hé, wat is... Oké, mannen, geestig. Hé, ik sta toch goed met de noot, hè? Klap. Actie. En start! Maar ik moet ook bekennen, je zijt er altijd voor mij. Ik zou helemaal niks zijn zonder u erbij. Jij en ik tezamen, kon dat maar altijd zo zijn. De een zonder de ander, nee dat is niks voor mij. Is niks voor mij. Oh, hey! We zijn aan het repeteren een scène van het nieuwe fabriekstoneel met als titel Zet dat ding terug waar het vandaan komt of anders. Het is een musical, ja. Zet dat ding terug waar het vandaan komt of anders. Zet dat ding terug van mijn gemoed. Zet dat ding terug waar het vandaan komt of ik prik mezelf in mijn oog. Het is nog niet helemaal af. Het wordt nog beter. Dames en heren, welkom op ons jaarlijks fabriekstoneel. Gespeeld, geschreven en geregisseerd door Mike... En geproduceerd door Mike Wazowski. Zet dat ding waar het vandaan komt, of anders, een raam. Zet dat ding waar het vandaan komt, of anders, krijg ik een kraam. Goedenavond, daar is uw plaats, meneer. Er is een kind van de menselijke soort. Het loopt hier door het restaurant, dit is ongehoord. Dit is een dreiging voor al wie is geboren en getogen in Monstropolis. Oké, Wazowski, vertel ons waar het kind is. Nooit zal ik het zeggen. Nooit. We zijn er van af. Het ging eerst heel straf, bergaf, tot zij om mij gaf. Ze kwam af, zei I love. I love you. Ah, doe niet gaan, man. En zo is zij nu weer waar zij vandaan kwam. En zij bracht ons allemaal een bijzonder mooi verhaal. Dank u. Heerlijk dat mijn moeder vanavond bij ons is, dames en heren. Mijn ma. Dank u, Monstropolis. Ik hoef niks te zeggen, maar ik zeg het toch maar, want we weten allebei. Ik zou helemaal niks zijn zonder u, hè. Ik zou helemaal niks zijn zonder u, hè. Ik zou helemaal niks zijn zonder u, hè. Ik zou helemaal niks zijn zonder u, hè. Erbij. Nog een keer! Het is gelukt! Je moet het niet zeggen. Waar komt iedereen in één keer vandaan? Want we weten allebei. Kom aan, maat, we gaan er een lap op geven. Ik zou helemaal niks zijn zonder u. Ik zou helemaal niks zijn zonder u. Ik zou helemaal niks zijn zonder u. Wij. U. A, E, I, O. Dat is u. Yeah.